gamle banker, jeg hører sang. Danse og nynne en melodi, livet for ynde, alting bliver poesi. Vi danser blidt i takt med hinanden vi to. Slet intet bliver sagt, når vi danser, så er det hele drømme og minder om dig, min ven. Tonerne finder lykken for os igen. Intet bliver sagt, når vi danser, så er det.